Clifford tüm bunları zihninde derleyip toplamaya çalışıyordu. Genç olması, Eugenia'nın Avrupa'ya geri dönüşü, kendisinin Eugenia'nın cana yakın ufak çevresiyle tanıştırılması. Başlayacağı şey neydi ve ufak çevresi nasıldı? Eugenia'nın evliliği hakkında görüşleri birer muammaydı. Fakat onlardan gelişigüzel bahsedilemeyecek kadar sorun arz ettiğini de hissetmişti. Oturdu ve odanın içini gözleriyle şöyle bir inceledi. Bir yolla evliliğini ima ettiğini düşündü. Ah, Almanya'ya gitmek istemiyorum dedi. Bu ona söylenecek en münasip sözmüş gibi geldi. Eugenia ona bir müddet gözleriyle değil, fakat dudaklarıyla gülümseyerek baktı. Vicdani tereddütlerin mi var diye sordu. Tereddütler mi dedi Clifford. Burada siz genç insanlar hayli garip davranıyorsunuz. Her an ne yapacağınızı tahmin etmek güç. Aşırı derecede yersiz davranmadığınızda bir o kadar yerinde davranıyorsunuz. Zannedersem uygunsuz evliliğim nedeniyle benim pervasız insanlarla yaşadığımı düşünüyorsun. Daha fazla yanlış anlama. Oldukça özel, dikkate değer insanların arasındaydım. Ah hayır dedi Clifford gerçekten üzülerek. Böyle bir şey kesinlikle düşünmedim. Bundan gayet emin misin? Babanın ve kız kardeşlerinin düşündüğünden eminim. Kendi aralarında benim burada iyi halde olduğumu, fakat oradayken Avrupa'da sol kanatla evlenerek hoppa hafif kadınlarla dostluk ettiğimi konuşuyorlar. Ah hayır diye haykırdı Clifford heyecanla. Aralarında bunun gibi şeyler konuşmazlar. Eğer bunları konuşmayı akıllarına getirseler bile o zaman aksini iddia etmiş olurlar diye devam etti barones. Lütfen duyduğun her şeye kulak asma ve içinde bulunduğum çevreden dolayı bana gelmekten çekinme. Ömrün boyunca görüp görebileceğinden nice seçkin adamla tanışma şerefine nail oldum çocuğum. Çok az kadın tanıyorum fakat hepsi de statü sahibi kadınlar. Görüyorsun sevgili genç brüten arkadaşım, endişelenmene gerek yok. Ben en azından gerçek toplum yaşamı mevkilerini kaybetmiş kadın toplumunun bir adamı geliştirmek için gerekli olduğunu düşünenlerden değilim. Böyle bir havaya hiç girmedim. Kendi mevkimi kendim muhafaza ettim ve sanırım diğerlerinden çok daha iyi birer ekol olduk. Güven bana Clifford, bunu sana ispatlayacağım diye devam etti barones. En azından akrabasını yoldan çıkarmaktan suçlanmasın diye düşüncelerini doğru aksettirmeye çalışırken. Onun için eğer kurtlar sofrasına düşersen seni onlara benim gönderdiğimi söylemeye kalkışma. Clifford, Eugenia'nın mecazi kullanımına rağmen ne kastettiğini anlamasını ve onun da kendisinin ne anladığını anlatmaya kalkmasını o kadar komik buldu ki kendini zorlamasına rağmen bir parça da olsa gülmekten alamadı. Ah hayır, oh hayır diye mırıldandı. Seni eğlendiriyorsam yüksek sesle gül diye ısrar etti barones. Ben bunun için buradayım. Ve Clifford onun gerçekten çok eğlenceli biri olduğunu düşündü. Fakat gelecek sene beni orada ziyaret edeceğini unutma dedi bu vesileyle. Yaklaşık bir hafta sonra Eugenia Clifford'a doğrudan doğruya sordu. Küçük kuzenime ciddi bir şekilde aşık mısın? Ciddi bir şekilde aşık olmak mı? Madame Münster'in dudaklarından dökülen bu kelimeler Clifford üzerinde derin bir tesir ve mahcup edici bir hava yaratmıştı. Kabul etme konusunda duraksadı. Anladığından daha fazla kendini ele verme korkusuyla öyle olsam bile söyleyemem diye hayretini dile getirdi. Niye söyleyemezmişsin ki diye ısrar etti barones. Böyle şeylerin bilinmesi gerekir. Bilinip bilinmemesi hiç umurumda değil diye karşılık verdi Clifford. Fakat insanların bana bakmalarını istemiyorum. Senin mevkindeki genç bir adam gözetlenmeye tahammül etmeyi, buna tamamen kayıtsızmış gibi kendini taşımayı öğrenmeli. Kesinlikle kayıtsız kalma demiyorum, diye açıkladı barones. Hayır, gözlendiğini biliyor görünmeli ve bunun doğal olduğunu düşünmeli. Fakat bu duruma fevkalade alışkın görünmeli. Şu an sen buna hiç vakıf değilsin Clifford. Bunu edinmelisin, anlıyorsun değil mi? Sakın bana önemli genç bir adam olmadığını söyleme diye ekledi Eugenia. Böyle şanssız herhangi bir şey söyleme. Ah hayır, böyle bir şey söylediğimi duyamazsınız diye haykırdı Clifford. O halde Almanya'ya gelmelisin diye devam etti barones. Sana insanların başkalarınca nasıl konuşulduklarını, fakat bunu bilmiyormuş gibi göründüklerini göstereceğim. Elbette benimleyken sen de konuşulacaksın. Senin aşığım olduğuna dair söylentiler çıkacak. Sana bunu önemsiz birinin ne kadar umursadığını, benim de ne kadar umursamadığımı göstereceğim. Clifford oturduğu yerde baka kalmıştı. Utançtan yüzü kızarıyor ve arada gülüyordu. Ben bunu bir hayli önemserim diye açıkladı. Ah, çok fazla değil. Biliyorsun, bu nezaketsizce olur. Fakat bunu bir müddet düşünmen için seni kendi haline bırakırım. Özellikle Bayan Acton'a karşı kuvvetli hisler besliyorsan, görelim bakalım. Bayan Acton'a gelince ya aşk vardır ya da yoktur. Bunu söylemek çok basit. Neden öğrenmek istediğinizi anlamıyorum, dedi Clifford. Bana söylemek zorundasın. Eğer birisi düğün hazırlığı yapıyorsa bunu arkadaşlarına söyler. Aa, ben hiçbir şey için hazırlanmıyorum, dedi Clifford. Kuzeninle evlenme niyetinde değil misin? Arzu ettiğimde yapacağımı umuyorum. Barones kafasını sandalyenin arkasına yasladı ve sanki yorgunmuş gibi gözlerini kapattı. Sonra tekrar gözlerini açarak, kuzenin çok çekici bir bayan, dedi. Bu civardaki en güzel kızdır o, diye katıldı Clifford. Bu civardaki sözü az kalır. Her yerde çekici olacaktır. Korkarım ki başın dertte. Hayır, başım dertte değil. Nişanlı mısınız? Sizin yaşınızda bu aynı şey. Clifford cüretkar bakışlarla baronese baktı. Hiç kimseye söylemeyeceksiniz. O kadar kutsalsa hayır. O halde değiliz, dedi Clifford. Nişanlı olmamanız çok büyük bir sır değil mi? Diye sordu barones ani bir kahkahayla. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. İkiniz de çok gençsiniz. Senin durumundaki genç bir adam mutlaka seçip karşılaştırmalı. Önce dünyayı görmeli, insanları tanımalı. Buna bağlı olarak yurt dışına çıkmadan ve bana uğramadan önce bu fikri kafandan çıkarmalısın. Dikkatini çekmek istediğim bundan önce birkaç şey var, diye devam etti barones. Şey, o ziyaretten biraz şüpheliyim, dedi Clifford. Bu bana sanki yeniden okula gidecekmişim gibi geliyor. Barones onu bir müddet süzdü. Sevgili çocuğum, dedi, muhtemelen kendinden yaşça daha büyük zeki kadınlar okulunda hayatının herhangi bir döneminde bulunmamış hiç hoş bir adam yoktur. Ve sen de karşılıksız eğitimini aldığında minnet duymalısın. Benimleyken bunu karşılıksız alıyorsun. Ertesi gün Clifford, Lizzie Acton'a baronesin Lizzie için gördüğü en çekici kız olduğunu düşündüğünü söyledi. Lizzie kafasını salladı. Hayır, öyle değildir, dedi. Söylediği her şeyin tersini mi anlamamız gerekiyor sence, diye sordu Clifford. Bence öyle, dedi Lizzie. Clifford bu durumda baronesin Bay Clifford Wentworth ve Bayan Elizabeth Acton arasında bir evlilik olmasını çok arzuladığını söyleyecekti ki, neticede her şeyi hesaba katarak bu gözlemini bastırmaya kesin karar verdi. Eugenia evine geldikten sonra Robert Acton aralarında kendilerini daha da yakınlaştıran bir şeylerin geçtiğine inanıyordu. Eugenia'nın kendisine Prens Adolf'la ilgili kesin karara vardığını söylemesi dışında, Madame Münster'in ziyaretinin tam anlamıyla ilişkilerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını söylemek güçtü. Acton onu görmeye çok sık geliyordu. Eugenia'nın küçük oturma odasında bulunmak onun için hoş bir durumdu. Fakat bu yeni bir keşif değildi. Halbuki bu bağlamda bir değişiklik olmuştu. Eğer Baroness Acton için önceden çok şey ifade ediyorsa, şu an bunların dışında da çok şey ifade ediyor olmalıydı. En başından beri Eugenia şahsen etkileyiciydi. Fakat bu cazibesi şu an aynı zamanda entelektüel bir boyut kazanmıştı. Sürekli onun kullandığı kelimeleri ve tavırlarını zihninde tartıyordu. Tüm bunlar bir cebir problemindeki çarpanlar kadar ilginçti. Bu Acton'a göre çok anlam taşıyordu. Matematiğe son derece düşkünlüğü dolayısıyla Eugenia'ya aşık olup olmadığını kendi kendine sordu ve sonra bunun aşk olmamasını, bunun ateşli bir ihtirasa kadar varmamasını diledi. Eğer bu aşk olsaydı fazla önemsenmiş olurdu. Aşk şiirsel bir dürtüydü ve Acton'un baronesi olan hisleri, büyük ölçüde şu son derece şiirsellikten yoksun bir duygu olan merakla nitelendirilebilirdi. Acton o sakin, düşünceli tabiatıyla gözlemlerine devam ederken, belli bir dereceye kadar varan bu merakının romantik bir ihtirasa dönüşebilir olması doğaldı. Ve kendisini kusursuz ve hatta bir parça melankolik eden bu çekici kadın hakkında kesinlikle yeteri kadar düşünmüştü. Bundan daha fazla kendisini hararetli hissetmeyecek kadar. Bu durum zaman zaman onu şaşırtıyor ve canını sıkıyordu. En azından bekar kalmayı kafasına koymamıştı. Daha genç yıllarında evlenmemenin çok daha hoş olacağı fikrine sahipti ya da öyle düşünmeyi deniyordu ve bekar olmasını bir çeşit kaleye benzetiyordu. Her halükarda uzun zamandan beri istihkam sağladığı bir kaleydi bu. Surlardan topları, ateşli silahları kaldırdı. Hendeklerin üzerine asma köprüyü indirdi. Asma köprü Madame Münster'in adımıyla hafifçe sallandı. Neden Madame Münster esir tutulsun diye köprüyü tekrar kaldırmamıştı ki? En azından zamanla ve buraya bir kadının rahat edebileceği düzeyde alışana kadar onun oldukça sabırlı bir tutsak olduğu fikrine sahipti. Fakat asma köprü asla kaldırılmadı ve Acton'un zeki ziyaretçisi geldiği gibi rahatça gitme özgürlüğü buldu. Böylesi hassas, duygularına kolaylıkla kapılan bir adamın bu kadar çekici bir kadına aşık olmamasını gerektiren kör talihi öğrenmek merakının bir parçasıydı. Eğer onun zarafeti söylediğim gibi cebir probleminin çarpanları gibi ise bu soruya cevap da bilinmeyen zaruri bir nicelikten başka bir şey olamazdı. Bilinmeyenin peşinden koşmak son derece sürükleyiciydi. Acton bu arada tüm kuvvetini tüketmişti. Ağustos'un ortalarına doğru evden birkaç günlüğüne ayrılmak zorunda kaldı. Çin'de tanıştığı eski bir arkadaşı son derece hasta vaziyette olduğu için Newport'a gelmesi için ona yalvarmıştı. Arkadaşı daha iyi duruma gelince hafta sonunda oradan kurtuldu. Kurtuldu kelimesini kasıtlı kullandım çünkü Çinli arkadaşıyla dostluğuna rağmen gönülsüz bir ziyaretçiydi. Sanki tiyatrodan olağanüstü ilginç bir dramanın gelişim aşamasında çağrılmış gibi hissediyordu kendini. Bu süre zarfında tiyatro perdesi kapanmıştı ve 5. sahnenin değerlendirmesini yapabilmesi için çok önemli olan 4. sahneyi kaçırıyordu. Başka deyişle bu mesafeden hakikaten seçkin bir şahsiyet olarak görünen baronesi düşünüyordu. Newport'tayken güzel ince elbiseler içinde olabildiğince seçkin pek çok güzel kadın görmüştü. Fakat sohbet etmelerine rağmen ve baronesin en güçlü yanı da muhtemelen sohbetiydi. Karşılaştırılacak olursa Madame Münster'in onlardan hiçbir eksik kalır yanı yoktu. Onun da Newport'a gelmesini diledi. Dedikleri gibi meşhur plajı görmek ve Eugenia'nın da buna katılması için davet etmek amacıyla bir parti düzenlemek mümkün olamaz mıydı? Tam memnuniyetinin Eugenia ile birlikte 2 hafta Newport'ta yalnız geçirmek olduğu bir gerçekti. Toplum içinde her şeyin ilgi odağı olacağını görmek muhteşem bir zevk olurdu ki Eugenia'nın bunu yapacağını